Których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina 12. Anna Zaleśna-Sewera przedstawi Państwu serwis trójki. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam. Prawie 800 osób zmarło minionej doby z powodu COVID-19. Zdecydowana większość była niezaszczepiona. Policja ostrzega przed oszustami. 110 tysięcy złotych stracił senior z Ełku, który wykonał polecenie i zostawił pieniądze w worku pod śmietnikiem. 20 lat temu zmarł Grzegorz Ciechowski. Artystę wspominamy w ramach akcji Obywatel GC w Trójce. 18 021 nowych przypadków koronawirusa stwierdzono minionej doby w Polsce. Zmarło 775 osób. To szczyt czwartej fali koronawirusa, mówił na konferencji prasowej rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Jak dodał, większość osób, które zmarły, nie była zaszczepiona. 73% osób, które dziś zostały zaraportowane jako te, które nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które były niezaszczepione. Wśród osób zaszczepionych dominują osoby z wielochorobowością. 70% osób, które po pełnym zaszczepieniu nie poradziły sobie z COVID-em, są to osoby, które dotykają przynajmniej dwa inne schorzenia poza COVID-em. Wojciech Andrusiewicz dodał, że od 1 marca każdy pracownik ochrony zdrowia będzie musiał udokumentować pełne zaszczepienie. Mówimy tu o obowiązkowym szczepieniu zarówno stricte zawodów medycznych, jak i wszystkich pracowników podmiotów medycznych wraz z aptekami. Czyli każdy pracownik ochrony zdrowia, czy jest medykiem, czy medykiem nie jest, z 1 marca będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia. Do tej pory w Polsce 20 milionów 860 tysięcy osób całkowicie zaszczepiło się przeciw koronawirusowi, a 6 milionów przyjęło trzecią dawkę szczepionki. Więcej na temat szczepień na portalu polskieradio24.pl. Rząd stara się obniżać inflację na wszystkie możliwe sposoby, zapewnia premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji w Porębie w województwie śląskim premier przypomniał, że Polska czeka na zgodę Komisji Europejskiej na obniżenie podatku VAT na żywność i paliwa. Złożyłem wniosek już jakiś czas temu do Komisji Europejskiej na obniżony VAT do zera na podstawowe artykuły żywnościowe. Cały czas jeszcze nie mamy odpowiedzi stamtąd, ale robimy wszystko. Ja prowadzę niemal codziennie rozmowy na ten temat, aby móc wdrożyć rzeczywiście zerowy VAT. To będzie bezprecedensowe działanie. Nie tylko bezprecedensowe w Polsce, ale bezprecedensowe także w całej Europie. Minister finansów Tadeusz Kościński powiedział dziś w programie Pierwszym Polskiego Radia, że ceny podstawowych produktów żywnościowych mogą od lutego spaść o 5%. Szef resortu finansów odniósł się w ten sposób do nieoficjalnych informacji, że Bruksela zgodziła się na objęcie żywności zerową stawką VAT. Minister przypomniał też, że Polska liczy na pozytywną opinię Komisji Europejskiej w sprawie obniżenia VAT-u na paliwa silnikowe z 23% do 8%. 110 tysięcy złotych stracił senior z Ełku, który wykonał polecenie oszustów i zostawił pieniądze w worku pod śmietnikiem. Pod numer stacjonarny 76-letniego mężczyzny zadzwoniła kobieta podająca się za policjantkę. Twierdziła, że prowadzone są policyjne działania przeciwko mafii, które mają uchronić jego oszczędności, opowiada sierżant sztabowa Agata Kulikowska-Denałęcz z ełckiej policji. Rozmówczyni była bardzo przekonująca i żeby ocalić pieniądze nakazała pobrać je z konta. Niestety 76-latek uwierzył w przedstawioną historię. Mężczyzna z dwóch swoich kont wypłacił w sumie 110 tysięcy złotych. Zgodnie z telefonicznymi instrukcjami zostawił część pieniędzy w reklamówce przy wskazanym śmietniku, a część w pojemniku na piasek do posypywania chodników. Policjanci przypominają, że nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. Każde żądanie gotówki przez osoby nieznajome powinno wzbudzić naszą czujność. Gdy dostaniemy telefon z taką prośbą, najlepiej się rozłączyć. O tym, że narodziny Jezusa są wydarzeniem uniwersalnym, dotyczącym wszystkich ludzi, mówił dziś papież. Franciszek spotkał się z wiernymi na audiencji ogólnej w watykańskiej auli Pawła VI. Papież w homilii powiedział, że tylko pokora jest drogą prowadzącą ku Bogu, a każdy człowiek jest powołany do szukania Boga i z pomocą Bożej łaski może go znaleźć. Zaznaczył, że pokora pozwala poznać prawdę i przeżyć prawdziwą radość. Franciszek złożył wszystkim życzenia. Zwrócił się również do Polaków. Podczas świąt Bożego Narodzenia niech wam towarzyszy radość wynikająca ze świadomości, że bez żadnej naszej zasługi Bóg nas umiłował miłością tak konkretną, że stała się ciałem i zamieszkała pośród nas. Papież życzył, by ta miłość narodziła się w polskich sercach, domach i rodzinach. Na zakończenie, zwracając się do Włochów, papież zaapelował do wszystkich o przyjmowanie migrantów, okazanie im serca i pomocy. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Mija 20 lat od śmierci Grzegorza Ciechowskiego. W Republice, która była jednym z najważniejszych zespołów Polski lat 80., Grzegorz Ciechowski był autorem tekstów i muzyki, a także wokalistą, pianistą i flecistą. Grupa szybko osiągnęła sukces, konsekwentnie promując charakterystyczny wizerunek. Mocne, choć ascetyczne brzmienie, niebanalne aranże i czarno-białą stylistykę kolorystyczną. I o tej stylistyce mówi gitarzysta grupy Zbigniew Krzywański. Czarno-białe barwy były niezwykle istotne, dlatego że szukaliśmy jakiegoś takiego elementu, który pozwoli również w sposób taki czysto wizualny dookreślać to, co jest w muzyce. I ta czerni biel, chodzi właśnie o ten kontrast, o braku jakichkolwiek odcieni szarości. To bardzo dobrze korespondowało z tekstami, które Grzegorz przygotowywał. Grzegorz Ciechowski zmarł po skomplikowanej operacji serca. W programie trzecim Polskiego Radia przez cały dzień wspominamy artystę w ramach akcji Obywatel GC w Trójce. Jest też internetowy serwis specjalny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W środę dominować będzie zachmurzenie duże i umiarkowane, lokalnie możliwe słabe opady śniegu. Na drogach będzie ślisko, więc uwaga kierowcy. Na termometrach zobaczymy od minus 6 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 na Podkarpaciu, minus 2 na Mazowszu do minus 1 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. A ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas w Trójce przed południem. Tym bardziej, że to właśnie z Państwem zaczęłam dzień swoich urodzin. Życzymy dobrego dnia. Audycję zrealizowała Anna Regulska, wydał ją Radosław Wojtas, a ja, Marta Piasecka, ją poprowadziłam. Już za chwilę Michał Kirmuć w naszej tonacji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz popularna prezenterka i dziennikarka Telewizji Polskiej, Agata Konarska. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Chodź, córciu, wejdziemy jeszcze do Krawcowej. Dzień dobry. Chcę jeszcze bardziej zwęzić tę sukienkę. Nieźle pani schudła. Pani coś bierze na odchudzanie? Nie, skąd? A HEPA Slimin? Biorę, ale na wątrobę. I bardzo sobie chwalę. Proszę, HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I prawidłowa masa ciała. Pani już nie musi się odchudzać, ale widzę, że HEPA Slimin jest skrojony dla mnie. Suplement diety HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Teraz nowość HEPA Slimin z witaminą D3. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obywatel GC w Trójce. Dziewięć, osiem, Jest 11 minut po godzinie 12, a w audycji Nasza Tonacja dzisiaj witają Państwa Anna Regulska i Michał Kirmuć. W tonacji, no dosyć nietypowej, bo dzisiaj bohater może być tylko jeden. Dokładnie 20 lat temu dotarła do nas ta smutna wiadomość o tym, że świat muzyki, świat sztuki stracił jednego z najbardziej niesamowitych twórców. Człowieka, który na początku lat 80. stanął na czele zespołu Republika. I z tym zespołem był do końca, chociaż z pewną przerwą w działalności. Ale zaczniemy od tamtych zamierzchłych czasów. Republika i Prąd. Nie ma szans. grupa Republika. To był rok 83, album Nowe Sytuacje, który no wywrócił polską scenę muzyczną, chociaż zespół już był wtedy znany z kilku radiowych utworów, to jednak no, album Nowe Sytuacje był czymś tak nowatorskim, tak niespotykanym, że dzisiaj myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to jedna z najważniejszych płyt w historii polskiej muzyki rockowej. Nie dalej jak wczoraj miałem okazję porozmawiać z Leszkiem Biolikiem, muzykiem oczywiście znanym przede wszystkim z Republiki, ale także muzykiem, który współpracował nieco wcześniej już z Grzegorzem Ciechowskim, zanim dołączył do Republiki. Zapytałem go między innymi, jak wyglądało jego pierwsze spotkanie z Grzegorzem, bo wiemy o tym, że był festiwal Fama w Świnoujściu, tam doszło do spotkania takiego bezpośredniego obu panów, zresztą zaraz Leszek nam też o tym opowie, no ale zanim spotkali się twarzą w twarz, to już wcześniej coś krążyło w powietrzu. Wiesz, ja go widziałem gdzieś na jakimś filmie fabularnym, gdzieś tam pamiętam, on mi się, znaczy to było tak, że ja go gdzieś oglądałem, w sensie mi się przewijał, to jest tak, że on jakby, jak czułem, jakby się zbliżał do mnie trochę, bo on mi się przewijał w takich momentach, które jakby nawet wiesz, czasami jest tak, że widujesz kogoś często, a to wciąż nie jest jakby mocny kontakt, a ja po prostu gdzieś tam miałem cały czas w życiu jakieś takie migawki, które mi zostawały w głowie i jakoś nawet nie byłem jakoś specjalnie zszokowany tak naprawdę, kiedy spotkaliśmy się i na Famie zaproponował mi granie, to po prostu jakoś czułem, że to jest jakieś następstwo jakichś takich metafizycznych, wcześniejszych, kurczę, moich spotkań z nim. Ale to był pierwszy taki osobisty kontakt. Leszek nie ukrywa w rozmowach, że no ten kontakt go trochę wtedy zaskoczył o tej Famie, to spotkanie, bo on wywodził się raczej z takiego undergroundowej sceny, a Grzegorz wtedy był dosyć popularnym artystą. No i nie ukrywa, że miał pewien dylemat, czy przyjąć propozycję od Grzegorza. To w ogóle dzisiaj śmiesznie zabrzmi, ale tak naprawdę Grzegorz Ciechowski na ten moment był artystą popowym wręcz. W sensie, co absolutnie może to trzeba odczarować, po prostu jest komplementem, ale to też jakby dzisiaj, jakby no, ja myślę, że kojarzy się często ludziom z muzyką łatwą. Natomiast Obywatel GC i jego płyta i Paryż-Moskwa i wiesz, i po prostu tego typu utwory po prostu mimo wszystko były w kręgu muzyki popularnej, mimo, wiesz, jakby oprócz całego szacunkiem dla kompozycji, dla fenomenalnych tekstów i tak dalej, to była polska muzyka popularna. I ponieważ myśmy grali jakieś takie kompletne, wykręcone sytuacje punkowo-jazzowe i po prostu, znaczy może jazzowe to nie, ale takie, no wiesz, trochę dużo wolnych form i szaleństwa na scenie, improwizacji, to dla mnie, i wiesz, to jakby też jest trochę tak, że środowiska, czy chcemy tego, czy nie, zawsze mają swoje temperatury i trochę są podzielone czasami. I ja pamiętam, że jak Grzesiek mi zaproponował współpracę, to był dla mnie szok, bo ja pomyślałem sobie o tym, że tak naprawdę moi koledzy będą się, znaczy może nie tyle śmiali, co będą mówili, co ty robisz w ogóle, nie? Przecież tutaj w ogóle takie genialne koncerty gramy dla 30 osób, a tu nagle jakiś Ciechowski dla całej hali. Więc wiesz, to była trochę komercyjna propozycja, nie? Więc ja w pierwszym momencie się trochę zawahałem, nie ukrywam, bo pierwsze to było to, że to była taka propozycja właśnie komercyjna, a drugie to było to, że mieliśmy już jakieś plany tam koncertowe, ja miałem jakieś plany wyjazdowe i on tak trochę zaskoczył mnie jakby też terminem, bo Grzesiek przyszedł do mnie do garderoby, myśmy po koncercie byli akurat na tej Famie i on przyszedł i zaproponował coś, co miało się wydarzyć za miesiąc. W sensie to nie była kwestia tego, że w przyszłym roku pracuję nad czymś, tylko to było tak, że za miesiąc mamy 3 tygodnie prób, a potem występ na festiwalu w Sopocie. Pamiętam, że to był sierpień 88. Więc to tam nie było jakiejś długiej rozbiegówki, nie? Tylko to było wchodzisz albo nie wchodzisz. No więc ja po prostu jakby chciałem skorzystać trochę i po prostu dać sobie chwilę do namysłu. Nie? Rzeczywiście było tak, że trochę to śmieszne, wiesz, no, jakby przy propozycji od tego rodzaju artysty myślę, że nie powinienem był się namyślać, ale człowiek młody, głupi. No i na szczęście Leszek propozycję przyjął i chwilę później pojawił się w Sopocie u boku Grzegorza, który wtedy po raz pierwszy wystąpił z takim pełnym recitalem pod szyldem Obywatel GC. To przenosimy się do Sopotu, do roku 88. Daleko stąd na plaży właśnie leży ktoś, ocean cicho szumi mu i łasi się do jego stóp. Gdy tylko mocniej skupię się, przeczuwam też kobiety dwie, masują lekko jego karka, on wygląda jakby spał. Jakby spał. Teraz. To teraz. Kelnera widzę biały frak, gdy zwierza w jego stronę, tak ostrożnie stawia jedną z tac nogawki podwinięte macha. Czuwam inny świat, gdy czuwam, kiedy nie mogę spać. Za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem, przez słomkę sączy się z wysokich szklanek, cały dzień przeczuwam, choć nie piłem sam napoju, nieskończony smak. Kiedy nie mogę spać, za oknem pada śnieg, nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem. ten świat wyczuwamy, kiedy nie mogę spać. Również nie wiem skąd melodię, którą nosi ktoś. Przeczuwam, że to ciepły wiatr na biodrach kontrabasu gra. Gra. Myśmy pracowali nad 6 numerami, które graliśmy w Sopocie, dopracowując każde najdrobniejsze szczegóły tak nieprawdopodobnie intensywnie. Myśmy mieli naprawdę, jak dzisiaj o tym myślę, to w ciągu takich 2 tygodni jestem w stanie, wiesz, jakby my dzisiaj przygotowujemy 3 takie koncerty, ale dla Grześka było to bardzo ważne, dla nas to było ważne. Mieliśmy duży support, jakby mieliśmy dobrą salę, w której było nagłośnienie. I pracowaliśmy nad każdym szczegółem i powiem ci, że ja wychodząc na scenę czułem, znaczy ja w ogóle nigdy nie przepadałem za sceną sopocką, mówiąc zupełnie szczerze, bo ona jest nad wyraz wielka i jak się na nią wychodzi, dla każdego muzyka, który nie jest przyzwyczajony, jest to taki trochę, jest to trochę szok, bo to jest taka scena, w której wychodząc na scenę nagle czujesz, że jesteś sam, bo następny muzyk stoi od ciebie w odległości 15 metrów na przykład, więc jakby jeżeli się pracuje w jakimś takim mniejszym pomieszczeniu, grając, przygotowując coś, to na Sopocie, w Sopocie nagle wyglądasz tak, jakbyś po prostu zespół stał na dużym polu gdzieś porozstawiany, więc to jest trochę takie, więc oczywiście pierwszy to był lekki szok, natomiast myśmy grali po prostu z automatu już po tych 2-3 tygodniach prób. Byliśmy po prostu naprawdę świetnie wyćwiczeni. I powiem ci tylko tyle, że z tego co wiem, większość naszych znajomych, których czekała w hotelu, czy inni muzycy w ogóle byli przekonani, że my graliśmy z playbacku. A ja wróciłem do hotelu załamany, ponieważ w jednym miejscu pomyliłem się i przez... I potem po koncercie po prostu strasznie byłem jakby załamany, że się pomyliłem. Natomiast okazało się, że nigdy więcej już nie znalazłem tego miejsca. Więc po prostu szczegóły, w jakich dopracowany miałem też sam jako basista koncert, wybrzmienie, uderzenie, nuty i tak dalej, były tak, po prostu było, to było wszystko tak zrobione, że ja do dzisiaj nie wiem, gdzie to było. Nie wiem, w jakiej piosence, ale nie znalazłem od tego czasu tego miejsca. Więc naprawdę koncentracja była po prostu niezwykła. No. Tak, Leszek Bionik wspominał ten pierwszy występ z Grzegorzem Ciechowskim w Sopocie w 1988 roku. Koncert, który był takim przedsmakiem tego, co miało się za chwilę wydarzyć, bo Grzegorz postanowił w końcu ruszyć w pierwszą trasę koncertową pod szyldem Obywatel GC. No warto tutaj odnotować fakt, że ta końcówka lat 80. to nie był najlepszy moment dla polskich zespołów rockowych. Gdzieś ten boom z początku dekady minął. Coraz częściej ci wykonawcy albo znikali ze sceny, albo grali, no jeśli nie dla pustych, to dla średnio wypełnionych sal. A tymczasem trasa, którą zorganizował Grzegorz Ciechowski, okazała się gigantycznym sukcesem. Do dziś trudno właściwie zrozumieć, co sprawiło, że akurat ten jeden artysta, no poza jego niesamowitą twórczością, odniósł taki sukces pod koniec lat 80. O to także zapytałem Leszka Bielika. Już mogę spekulować tak naprawdę, bo jakby po tym sukcesie wtedy i po takich rzeczach łatwo jest mówić o receptach, kiedy rzecz się dokonała. Nie? Natomiast mogę pospekulować trochę. Przede wszystkim Grzesiek, czy i Republika, i sam Ciechowski solo, i Grzegorz z Ciechowa, to były zawsze projekty, które miały na siebie pomysł. To było coś takiego, że moim zdaniem Grzegorz nie sprzedawał muzyki rockowej, bluesowej, nowofalowej, elektronicznej. On po prostu przede wszystkim sprzedawał myśl. Więc jeżeli myśl była intensywna i docierała do kogoś, to kwestia była tylko tego, co było nośnikiem tej myśli. Dla poety nośnikiem może być papier, dla niego była muzyka. I kwestia dobrania gatunku czy sposobu, w jaki grają instrumenty, była też ściśle związana z tym, co chciał powiedzieć. I wydaje mi się, że tak jak Republika była automatyczna, tak krótko nerwowa, sekwencyjna tak naprawdę, gdzie opowiadał o systemie, gdzie opowiadał o kombinacie, gdzie opowiadał o psach Pawłowa, gdzie opowiadał o Syberii i porównując, że tak powiem, Syberię jakby do pożądania i wiesz, i jakby te wszystkie rzeczy były właśnie takie i muzyka oddawała też pewien rodzaj napięcia, jakby dopowiadała do tekstów. Obywatel GC był innego rodzaju spektaklem. Tam to było wszystko, jakby to powiedzieć, to był taki człowiek z marmuru, to było wszystko zbudowane tak naprawdę na takiej takich konstrukcjach z lat 50., wiesz, na wiecach partyjnych, na wielkich, znaczy dla mnie, tak, to jest moje zdanie, na pewnego rodzaju takich spektaklach, przemówieniach, trochę na być może grotesce z tego, ale po prostu, wiesz, to było budowane inaczej, więc Obywatel GC był, oprócz tego, że miał fenomenalne teksty, fenomenalne numery, był w pewien sensie monumentalny, to wszystko było monumentalne. Grzesiek tak naprawdę sprzedawał myśl, on zawsze sprzedawał spektakl i zawsze sprzedawał pomysł, to zawsze była kreacja od początku do końca, nie? która moim zdaniem była znacznie bardziej interesująca w całości i piosenki bardziej były pojedynczymi elementami, które dopełniały całość, niż były tylko osobnymi przebojami. Oczywiście one stawały się singlami czy przebojami, ale mimo wszystko wydaje mi się, że całość i jego koncepcja całości była w tym momencie istotna. Mam wrażenie, że to było ważne, nie? W takim spektaklu Obywatel GC. No dobrze, to teraz czas w programie trzecim, by sięgnąć do nagrań z tej trasy, pamiętnej trasy promującej album Tak Tak Obywatela GC. To będzie fragment występu z warszawskiej sali kongresowej, spoza linii świata. To znowu ja. Twój brudny żołnierz, wcieram twarz o włosy twoje. Dotykaj mnie najdelikatniej, my brudne słowa w twoich dłoniach. Przyniosę krew na swoich ustach, twe palce będą moją chustką. To wszystko, co zostało za mną, twe ręce niech wyspowiadają. A piszę tylko, że jest dobrze, bo wtedy wiem, że list mój dotrze i podpisz. rysuje się na dole. To znowu jak mi brudny żony szmat. O niczym innym nie chcę myśleć, bo muszę kochać bez martwych wstać. I wszystkie winy, które wyznam, bo cały jestem blizna. I rany, które zadawałem, bo zabijałem. Bo byłem tam, gdzie inni byli i nie uciekłem, bo stworzyłem. A piszę tylko, że jest dobrze, bo wtedy wiem, że mi swój dotrze. I podpisuję się na dole. To znowu ja, twój brudny żołnierz, tak to ja. Otwieram serca tym magnetem, wyrywam, gdy pulsują jeszcze. Tak wołam poprzez linię świata. Już nie chcę wracać. I nie wiem chyba już co piszę. I czuję dym spalonych listów. To ja daleki brudny żołnierz, co gładzi kosmy głosów twoich. Świata, utwór, który pojawił się na pierwszej płycie Obywatela GC, no ale tutaj w wersji koncertowej, podczas koncertu promującego album Tak, Tak. Obywatel GC zaczął powoli znikać tak delikatnie ze sceny na początku lat 90., a powodem tego był niespodziewany powrót zespołu Republika. To był rok 90. Organizatorzy festiwalu w Opolu wymyślili sobie koncert rockowy podsumowujący dekadę lat 80. No i ta dekada byłaby, taki koncert byłby niepełny, gdyby nie pojawił się tam Grzegorz z Republiką, chociaż sytuacja raczej nie wskazywała na to, że może do takiej reaktywacji dojść. Jak wiadomo, przy pracy nad trzecią płytą Republiki panowie się poróżnili, każdy poszedł w swoją stronę, ale jednak okazało się, że jest to możliwe. Miał to być jednorazowy koncert, ale jak wiemy, historia potoczyła się inaczej i od tego momentu Republika na stałe wróciła na scenę. To teraz Opole, rok 90. i utwór Telefony. Jaki numer mam wykręcić? dzwonię, nie poznają mego głosu, głosu, głosu, głosu, głosu. Złe numery, złe adresy, adresy, adresy, adresy, adresy. Ten telefon w mojej głowie tylko rzeczy, rzeczy, rzeczy, rzeczy, rzeczy. Rzeczy, rzeczy, rzeczy, rzeczy, rzeczy. Kto by dzwonił, kto by kręcił w końcu dół? Powiedz nam, kto zadzwoni tutaj do mnie. Telefony w mojej głowie wciąż, telefony w mojej głowie wciąż, telefony w mojej głowie wciąż, telefony. To tylko ja! Dzwoni, nikt nie dzwoni, to tylko ja, tylko ja. Telefony w mojej głowie, telefony w mojej głowie, telefony w mojej głowie, to tylko ja. Na, na, na, na, na, na, na, na. Nieopole 90, czyli moment, gdy historia Republiki zaczęła się na nowo. Potem było oczywiście szereg różnych płyt, bardzo udanych, ale każda zupełnie inna. Co sprawiało, że Republika tak potem szukała nowej drogi? O tym jeszcze od Leszka Bialika. Myślę, że wszyscy to zauważyliśmy, że tak naprawdę z roku na rok świat przyspiesza i pewne myśli stają się, pewne melodie stają się coraz krótsze, sposób komunikacji staje się coraz krótszy, teksty stają się coraz krótsze, nasza uwaga jest coraz krótsza. I wiesz, biorąc pod uwagę to, że czarno-biała Republika, a potem ten monumentalny obywatel GC, wiesz, to też jest trochę tak, o czym się nie pamięta, że moment, w którym myśmy dotknęli już siódmej pieczęci, to był moment, w którym tak naprawdę w Polsce zmieniło się wszystko. Zmieniła się technologia, zmienił się sposób nagrywania, zmieniło się podejście do bardzo wielu rzeczy. Myślę, że też byliśmy wszyscy już trochę w innym świecie. Każdy z nas szukał nowych wartości. Polska była w innej sytuacji, inaczej myśleliśmy o różnych rzeczach. Wiesz, siódma pieczęć była płytą, która miała na celu, znaczy moim zdaniem, tak jak to widzę w tej chwili, pomysłem było granie bardziej takie rockowe, elektryczne, akustyczne. Myślę, że bardziej miała na celu bardziej spoić zespół, który mimo wszystko miał długi przerwę. Wiesz, Republika nie mogła udawać, że jest tą samym zespołem, który był ileś tam lat wcześniej, przed obywatelem GC. Czyli to był nowy skład, który po prostu szukał własnej tożsamości i szukał własnego sposobu wyrazu, który postanowił na początku zagrać, jakby odkryć wszystkie szaty, czyli po prostu zdjąć z siebie wszystkie kolorowe światełka i tak dalej. I siódma pieczęć jest płytą totalnie nagą, powiedziałbym. Nie? Masz gitarę akustyczną, głos, fortepian, tam nie ma żadnego tam nie ma żadnej produkcji jako takiej. Jest po prostu tylko piękny sound, który zrobił Leszek Kamiński na 16-śladowym magnetofonie. Nagrywa, to jest płyta nagrywana w domu, tak? Mhm. Czyli wiesz, to jest... Następne płyty już to były znowu początek elektroniki. Dzisiaj to się wydaje normalne. Każdy ma sampler, czy już nawet już nie mają samplera. Wszystko robimy w komputerze. Wtedy elektronika zawładnęła nami wszystkimi. Pojawiły się nowe metody nagrywania. Więc wiesz, myśmy trochę już w tym momencie szukali inaczej, nie? Więc nie chcę tłumaczyć ostatniej Republiki, że jest inna. Myślę, że czasy się zmieniły po prostu i gdzieś tam myślę, że Grzesiek trochę na to reagował. koniec czasów, utwór z płyty Masakra, ostatniej płyty Republiki. No, myślę, że tej najważniejszej, zwłaszcza jeśli chodzi o ten drugi okres w historii zespołu. Jeśli jakaś płyta mogłaby przebić to, co pojawiło się na płycie Masakra, no to pewnie ta niedokończona płyta. Miałem okazję usłyszeć te niedokończone wersje i jestem absolutnie przekonany, że to również byłby wyjątkowy album. A jak zapamiętał tę sesję Leszek Biolik? Myśmy mieli coś, co powtarzaliśmy sami sobie, że nigdy, jakby za każdym skokiem musimy podnieść poprzeczkę. To jest jakby, to było, jakby nie ma sensu nagrywać płyty, która jest tylko i wyłącznie powtórzeniem tego samego skoku. Więc była to jakby, to było następne ryzyko z naszej strony, następne wyzwanie i trochę, wiesz, no... No i jakby praca oczywiście, ale to była chęć pokazania jakby następnego etapu. Nie? No i rzeczywiście jest tak, że to była inna płyta. Czy byłaby następnym, znaczy na pewno byłaby następnym krokiem. Czy byłaby doceniona, czy byłaby zauważona, tego nie wiem. Czy byłaby kultowa, nie mam pojęcia. W każdym razie na pewno była inna, na pewno była na ten moment dla nas nowa. Wiesz, to też jest tak, że jak się pracuje nad płytą, sam dobrze o tym wiesz. To jest trochę tak, że... Albo masz poczucie, że odtwarzasz właściwie wciąż to samo i trochę inaczej, albo w innej kolejności łapiesz akordy, ale na tych samych barwach, albo cały czas próbujesz odkrywać nowe lądy. Więc ja mam wrażenie, że Republika starała się przez całą swoją twórczość za każdym razem odkrywać nowe lądy. I myślę, że to jest tak naprawdę esencja, wiesz, tego, że zawsze staraliśmy się przekraczać samych siebie w jakiś sposób. I to tyle na dziś w naszej tonacji w czarno-białych barwach. Anna Regulska, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy i do usłyszenia. Od kiedy myślę, że to tu od kiedy wiem, że to nie tylko dla anioła, a dotknąć cię oznacza znów coś więcej niż podglądać w niebie Pana Boga. Tu jestem w niebie, jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie. Są smaki, których nie zna nikt. Zapachy nie do zmycia, tak jak tatuaża. Taternik wchodzi na swój szczyt, wnętrze twe niech będzie szczytem moich marzeń. Tu jestem w niebie, tu jestem w niebie, tu jestem w niebie. Nad ranem